ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے، اور جس نے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی نظر مانی ہو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے اور نظر کو چھوڑ دے۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 3289۔